آگ کی طرح کے لطیف مادے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اسی وجہ سے وہ ہماری نظروں میں نہیں آتے، لطافت کی بنیاد پر. باقی ان کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، ان کی بھی نسل چلتی ہے، پیدائش کا نظام ہے، ان میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل مخلوق ہے، اور ان کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری نظروں سے اوجھل اور مخفی ہیں. زمانے سابق سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ انسان کسی نہ کسی ذریعے سے جنات سے رابطہ قائم کرتے تھے، اور یہ جنات، ان میں کچھ سرکش لوگ بھی ہیں، انہوں نے آسمانوں کے قریب اپنے اڈے اور ٹھیے بنا رکھے تھے، وہاں سے جو احکامات خداوندی کا نزول ہوتا تو یہ کوئی کوئی بات ان میں سے چرا کر ان میں بہت سا جھوٹ ملا کر اپنے موکلوں کو بتلا دیا کرتے تھے. اب یہ جو موکل انسان تھے، یہ لوگوں میں خبریں پھیلاتے تھے، یوں ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، ایسا ہو جائے گا. اب ان میں سے کچھ باتیں سچ نکلتی تھیں، کچھ جھوٹ نکلتی تھی. لیکن جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو آسمانوں پر سیکورٹی کا نظام بہت ہی سخت کر دیا گیا، اور اس طرح کے جو ٹھیے لگانے والے شیاطین تھے جنات میں سے، ان کی سردنش کے لیے شہاب ثاقب کو متعین کیا گیا کہ وہ اس کو جلا کر کے بھسم کر دے. تو اس زبردست حفاظتی انتظام کو دیکھ کر اس پورے شیاطین کے طبقے میں ہڑکم مچ گیا، کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ضرور دنیا میں کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی حفاظت سخت کر دی گئی ہے. چنانچہ یہ طے ہوا کہ ٹیمیں بنا کر دنیا کا جائزہ لیا جائے، اور کوئی اہم بات پتہ چلے تو اس کے بارے میں دوسروں کو بتلایا جائے. چنانچہ جنات کی جماعتیں ادھر ادھر چل پڑیں. اسی درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوکاز کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر مقام نخلہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی فجر کی، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو اس علاقے میں جو جنات کی ٹیم بھیجی گئی تھی انہوں نے یہ قرآن پاک سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اسی عظیم الشان کلام کی وجہ سے آسمانوں کی سیکورٹی بڑھائی گئی ہے، اور انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے تو کچھ نہیں کہا لیکن خود ایمان لے آئے، اور انہیں یقین آ گیا کہ یہی کلام برحق ہے اور ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب ہے. تو ایک تو اس واقعے کا تذکرہ حضرات مفسرین نے اس سورت کے شان نزول میں کیا ہے، اور بعض حضرات نے ایک دوسرے انداز میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اور انہوں نے انتہائی نامناسب برتاؤ آپ کے ساتھ کیا اور آپ کے پیچھے لفنگوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر ڈالا، وہاں سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو نصیبین کے جنات کا ایک وفد اس نے قرآن پاک کی آپ کی تلاوت سنی اور اس نے بھی ایمان قبول کیا. تو بہرحال وہ واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو، یہ ضرور پیش آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی لا علمی میں جنات نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنا اور وہ اس پر ایمان لائے، اور انہوں نے برملا شرک سے برات کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور عظمت پر دل سے یقین کیا، اور اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ جنات میں جو سرکش قسم کے جھوٹے اور بےمان لوگ تھے وہ الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے تھے، اور ہم ان کی باتوں پر اس لیے یقین کر لیتے تھے کہ ہمیں اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی طرف بھی غلط بات منسوب کر سکتا ہے. یہ ان نیک دل جنات نے برملا اس کا اظہار فرمایا، اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ زمانے جاہلیت میں جنات پر لوگوں کا ایسا یقین تھا کہ جب قافلے چلتے اور کسی جنگل میں، بیابان میں، میدان میں قافلہ پڑاؤ کرتا تو قافلے کے لوگ پڑاؤ کرنے سے پہلے یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اس وادی کے جنات کے سردار سے پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے. یہ صورتحال جاری تھی. اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جن جنات ہمیں بچا سکتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں, لیکن اسی درمیان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو صحابی رسول سیدنا حضرت رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب بھی بنا. کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا اور مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں نے آرام کا ارادہ کیا کہ کچھ دیر سو لوں پھر چلوں, اور سونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق یہی الفاظ کہے کہ انی اعوذ بعظیم هذا الوادی من الجن, کہ اس وادی میں جو جنات کا سردار ہے اس کے ذریعے سے میں پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور وہ میری اونٹنی پہ حملہ کر رہا ہے. میں گھبرا کر اٹھ گیا, دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا, پھر سو گیا تو پھر یہی خواب دیکھا, پھر اٹھا پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب یہی ہوا تو دیکھا کہ ایک جوان سا شخص ہے, اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے, وہ میری اونٹنی پر حملہ کرنا چاہتا ہے, لیکن ایک بوڑھا سا شخص ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. اس درمیان میں وہاں سے تین نیل گائے گزری تو اس بوڑھے نے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک کو منتخب کر لو اور اس آدمی کی اونٹنی کو چھوڑ دو. اس کے بعد اس بڑے میاں نے ان صحابی سے کہا کہ اب جب تم کسی وادی میں جاؤ تو یوں مت کہا کرو کہ جنات کے سردار سے پناہ چاہتا ہوں, بلکہ یوں کہا کرو اعوذ باللہ رب محمد من حول هذا الوادی, کہ میں اللہ کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اس وادی کی وحشت ناکی سے. یہ بڑے حیران ہوئے کہ کون رب محمد. تو اس بڑے میاں نے بتایا کہ وہ نبی عربی ہیں اور یثرب میں رہتے ہیں جو کھجوروں کی بستی ہے. چنانچہ حضرت رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور دولت اسلام سے مشرف ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ان مشرکین کا جو تعلق تھا وہ گمراہی پر مبنی تھا, ضلالت پر مبنی تھا, غلطی پر مبنی تھا. اس کا ان جنات نے جنہوں نے قرآن سنا اقرار کیا, اور ان کے اس اقرار کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں نقل فرمایا تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور اس سے نصیحت حاصل کر سکیں کہ جنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب قبضہ اقتدار اختیار وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ جنات میں سے کئی لوگ سن چکے فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے قرآن عجیب يهدي إلى الرشد فآمنا به وہ نیک راہ دکھلاتا ہے تو ہم اس پر یقین لا چکے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور ہم نہیں شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کا کسی کو جو زمانے ماضی میں ہو چکا اب ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اب ہم پکے موحد بن گئے اللہ کو ایک ماننے والے بن گئے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور یہ کہ ہمارے رب کی بہت اونچی شان ہے اس نے نہ اپنی کوئی بیوی رکھی ہے نہ بیٹا وہ اس سے قطن بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی ہمسر ہے نہ مثال ہے نہ مثیل ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ تنہ تنہا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا اور یہ کہ ہم میں جو بے وقوف تھے وہ اللہ تبارک و تعالی پر بڑھ بڑھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے اور عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کوئی کہتا تھا بیٹے ہیں کوئی کہتا تھا ان کی بیٹیاں ہیں کوئی کہتا تھا ان کے معاون ہیں یہ سب بے سند باتیں ہیں من گھڑت باتیں ہیں اور یہاں ان غلط کاروں کو صفی سے تعبیر کیا ہے یعنی احمق ہیں بیوقوف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور جنات اللہ پر جھوٹ یعنی اپنی جو گمراہیاں رہیں اس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو بہکاوے میں آ گئے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر سکتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اور یہ کہ کتنے مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے کتنے جنات کے مردوں کی پھر تو وہ زیادہ سر چڑھنے لگے یعنی ان انسانوں نے خود ہی اپنے کو جنات کے انڈر میں اور کنٹرول میں دے دیا تو جنات ان پر غالب آنے لگے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ خیال کرتے تھے جیسا کہ تمہارا بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو دوبارہ زندگی نہیں دے گا یعنی یہ جو مسلمان جنات تھے یہ اپنی قوم والوں سے جا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ جیسا تمہارا خیال ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے یہ سفہا بیوقوف بھی یہی پٹی پڑھایا کرتے تھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہے دوبارہ اور اس میں ضرور جانا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا اور اللہ کی طرف سے مؤاخذہ ہوگا، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو یہ ان کی وہ باتیں ہیں جو انہوں نے قرآن پاک سن کر کے واپس اپنی قوم میں جا کر کے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم فرمایا اور ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، شکوک و شبہات سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے. جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے پوری امت انسانیت کو سرفراز فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. دینی رہنمائی کی 92 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کرنے کا کیا حکم ہے، اس میں کون سی صورت جائز ہے اور کون سی ممنوع ہے، وضاحت فرمائیں. تو جواباً عرض ہے کہ اجتماعی ذکر کی وہ صورت کہ ایک آدمی کہے مثلا کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر مجمع میں سبھی لوگ آواز ملا کر لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو یہ شکل شریعت میں ممنوع ہے. چنانچہ صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ذکر کرنے والوں کی ایک جماعت اس طرح ذکر کر رہی ہے کہ ایک شخص زور سے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو سب لوگ آواز ملا کر تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سب لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں. اسی طرح سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سخت نکیر فرمائی اور اسے بدعت قرار دیا ہے. بلکہ بعض عبارات میں تو یہ ہے کہ آپ نے انہیں مسجد سے نکلنے کا حکم دیا. چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو یہ شکل اجتماعی ذکر کی کہ آواز ملا کر ذکر کیا جائے، یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور ہر آدمی آواز ملائے بغیر اپنے اپنے طور پر ذکر کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، سبحان اللہ پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے اس کی غرض نہ ہو بلکہ اپنے معمول کو پورا کر رہا ہو، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجتماعی ذکر کی ممنوع صورت میں داخل نہیں. سوال کرتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب نے بلا عذر رمضان کا فرض روزہ جان بوجھ کر ترک کر دیا، اس کے بعد وہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بلا عذر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہے. جب تک وہ اپنے اس عمل پر سچی توبہ نہ کر لے، یعنی شرمندگی کا دل کے اندر احساس کرے اور آئندہ اس روزے کی قضا رکھنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، جب تک یہ صورت نہ ہوگی اس وقت تک اس کی امامت مکروہ تحریمی ہوگی. اس لیے سچی توبہ کر کے ہی اسے تراویح پڑھانی چاہیے. اگر وہ توبہ کے بغیر پڑھائے گا تو نماز مکروہ رہے گی. پوچھتے ہیں تراویح میں کسی وجہ سے دو رکعت فاسد ہو جائے تو ان دو رکعتوں کا اعادہ کب تک واجب ہے؟ آیا اسی دن صبح صادق تک رہے گا یا صبح صادق کے بعد بھی؟ کیونکہ سنن و نوافل شروع کرنے سے واجب الاتمام ہو جاتی ہیں. تو جواباً عرض ہے کہ جو دو رکعت فاسد ہوئی ہیں، اگلی دو رکعتوں کے اندر انہی کے اعادے کی اگر نیت کر لی ہے تو پھر الگ سے وقت نکلنے کے بعد انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اگلی رکعت میں اس کے اعادے کی نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں وقت کے اندر بھی اور وقت کے بعد بھی اعادہ کرنا چاہیے، یہی اولا اور افضل ہے، اگرچہ وقت کے اندر تاکید زیادہ ہے. لیکن اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ نماز فاسد ہوئی ہے یا باطل. اگر باطل ہوئی، مثلا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی شکل میں قرآن بھی دہرانا پڑے گا جو اس میں پڑھا ہے. اور اگر فاسد ہوئی ہے کہ یعنی سجدہ سہو واجب تھا وہ نہیں کیا، بھول گیا، تو ایسی صورت میں صرف دو رکعت دہرانا کافی ہے، قرآن کریم کو دہرانا ضروری نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں، ایک حافظ صاحب نے تین رکعت پڑھا دی اور پھر اگلے دن یہ کہہ کر کے کہ نفل نماز شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، لہذا اسے اجتماعی طور پر دہرایا اور 22 رکعت ادا کی بجائے 20 کے. تو سوال یہ ہے کہ ان کا دوسرے دن دہرانا صحیح تھا یا غلط؟ بصورت غلط جو قرآن دہرایا گیا ہے اسے دوبارہ معمول کے مطابق اگلی تراویح میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مذکورہ حافظ صاحب کا اگلے دن باجماعت ان دو رکعتوں کو دہرانا صحیح نہیں تھا. یہ جو دو رکعت ہوئی یہ گویا کہ نفل کی جماعت ہو گئی، کیونکہ پہلے دن جو باطل ہوئی تھی تو آگے جو مزید رکعات پڑھی گئی ہوں ان سے اس نماز کا جو بطلان کا بدل تھا وہ گویا کہ پایا گیا کہ دو رکعت وہ پڑھ لی گئیں. البتہ چونکہ ان میں بطلان ہے تین رکعت بغیر قعدے کے پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے نماز جو قرآن پڑھا گیا اس نماز میں اسے دہرانا چاہیے، اور اگلے دن جو دو رکعت مزید پڑھی گئیں ان میں بھی جو قرآن پڑھا گیا وہ آئندہ تراویح میں بہتر ہے کہ دہرا لیا جائے تاکہ تراویح میں قرآن مکمل ہو جائے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص امام ہے، جب وہ تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں تو جلدی جلدی رکوع سجدہ کرتے ہیں کہ مقتدیوں کی صرف دو مرتبہ تسبیح ہوتی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تین مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اتنا موقع تو ملنا ہی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ دو مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ نماز اگرچہ ہو جاتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا جلد بازی ہے کہ آدمی تین رکعت تسبیح بھی نہ پڑھ سکے؟ اہتمام سے اتنا موقع دینا چاہیے کہ مقتدی بھی تین مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک مسجد کے دو مستقل امام ہیں، ان میں سے ایک امام تراویح پڑھاتے ہیں اور تراویح میں قرآن 29 تاریخ کو ختم ہوتا ہے، اور ان دونوں اماموں کو ہدیہ 27ویں شب کو دیا جاتا ہے۔ ہدیہ کی ترتیب یہ ہے کہ ایک مہینے کی تنخواہ اس میں ملا دی جاتی ہے، مثلا 10,000 تنخواہ ہے تو ان کو 30,000 دیے جاتے ہیں، جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کو بھی 30,000 ہدیہ ملتا ہے، اور جو دوسرے امام صاحب ہیں وہ مفتی بھی ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھاتے، ان کو بھی 30,000 ہی ہدیہ دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے ہدیہ لینا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ دونوں مستقل امام ہیں اور یہ جو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس میں یہ تخصیص نہیں کی جا رہی کہ جو تراویح پڑھائے اسی کو دیا جائے، بلکہ دونوں اماموں کو برابر دیا جا رہا ہے، تو یہ گویا کہ سالانہ بونس کی شکل ہے، اضافی تنخواہ کی شکل ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ امامت کا معاوضہ ہے۔ ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کرنا بھول گیا، جب نماز کا سجدہ کیا تو سجدہ تلاوت یاد آیا، تو انہوں نے بجائے دو سجدے کے تین سجدے کر لیے، دو نماز والے اور ایک سجدہ تلاوت، تو ان کی نماز اور سجدہ تلاوت ادا ہوا یا نہیں؟ جی ہاں، سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا، لیکن سجدہ سہو بھی لازم ہوا۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز مکمل ہے، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھتے ہیں، ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض بھی ہے، لیکن اس وقت ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ جس دن وہ حساب لگاتا ہے زکوٰۃ کا، حساب لگا لے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے اس سال، پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ وسعت دے تو زکوٰۃ حساب کے مطابق ادا کر دے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا مال نابالغ اولاد کو دے کر مالک بنا دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے حقیقت میں مالک بنایا ہے یا نہیں۔ اگر اس طرح حقیقت میں مالک بنا دیا کہ اب اس پر اس کا کوئی تصرف اور دخل نہیں رہا، وہ اپنے استعمال میں نہیں لاتا، اسی نابالغ ہی کو اس کا مالک و قابض بنا دیا ہے، تو ایسی شکل میں تو اگر سال پورا ہونے سے پہلے یہ صورت اپنائی تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ لیکن اگر محض زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مالک بنایا، حقیقت میں مالک بنانا مقصود نہیں ہے، تو ایسا ڈھونگ اور ایسی دھوکہ دہی اللہ کے دربار میں چلنے والی نہیں ہے، اس پر حسب سابق زکوٰۃ واجب رہے گی۔ اور یہاں یہ بتلانا مناسب ہے کہ زکوٰۃ سے جن لوگوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، حیلہ بہانہ کر کے زکوٰۃ سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، اس سے مال میں بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کی حفاظت بھی ہوگی اور انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. پوچھتے ہیں کاروبار میں وقفے وقفے سے جی ایس ٹی اور ٹی ڈی ایس کٹتا رہتا ہے, یہ پیسہ سرکار کے پاس جمع ہوتا ہے جو سال یا کئی سال بعد واپس آتا ہے, معلوم یہ کرنا ہے کہ اس پیسے کی زکوٰۃ ابھی دینی ہوگی یا واپسی کے بعد. تو زکوٰۃ کا وجوب تو اسی وقت ہوگا جب یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا, جب تک یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا ملنا آپ کے لیے یقینی ہے, اگر یقینی ہو تو بہتر یہ ہے کہ پیشگی زکوٰۃ اس کی ادا کر دی جائے, ورنہ تو جب ملے گا تو سابقہ سالوں کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی. پوچھتے ہیں ایک شخص نے کافی رقم تجارت کی نیت سے کسی تاجر کو دے رکھی ہے اور وہ تاجر ماہانہ منافع حسب تجارت دیتا رہتا ہے, تو اس کی زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں؟ صرف اتنی رقم کی زکوٰۃ نکالیں جو رقم تاجر کو دے رکھی ہے, یا اس رقم کے ساتھ منافع کا بھی سال گزرنے پر زکوٰۃ نکالیں گے؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سال میں ایک دن صرف حساب لگتا ہے جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں, اس دن جتنی رقم آپ کے پاس ہے بیلنس ان پر زکوٰۃ ہوگی, اور جو آپ نے تجارت میں رقم لگا رکھی ہے اصل رقم پر زکوٰۃ ہوگی. نفع کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, اس لیے جب نفع ملے گا جب اس کو دیکھا جائے گا, ابھی تو جتنی رقم یقینی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے. پوچھتے ہیں آج کل بینک سے لون لینے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے, اب مثلا کوئی آدمی بینک سے گھر پر 20 لاکھ کا لون لے کر قسط وار لون بھرتا ہے, جبکہ حولان حول پر اس کے پاس نصاب سے زائد رقم بھی موجود ہے, لیکن وہ بینک کے لون کی وجہ سے اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں سمجھ رہا اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اگرچہ متعدد رائے ہیں علماء کی, لیکن محتاط رائے یہ ہے کہ اس طرح کے قرضوں میں ایک سال کے اندر جتنی قسطیں بھرنی پڑتی ہیں اصل مالیت سے بس ان کو مستثنا کر دیا جائے, اور مابقیہ مال اگر نصاب کے وقت رہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے, پورے قرضے کو منہا نہ کیا جائے. پوچھتے ہیں معتدہ عورت نیا کپڑا پہن سکتی ہے یا نہیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ معتدہ عورت نیا کپڑا نہیں پہنے گی, اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی زینت ہے, پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہننے کا اہتمام رکھے. پوچھ رہے ہیں کیا غسل میت پر اجرت لینا جائز ہے؟ اگر متعدد افراد ہوں تو ایسی شکل میں کوئی ایک آدمی اگر غسل پر آمادہ ہو تو وہ اجرت لے سکتا ہے, اس کی گنجائش دی گئی ہے, اگرچہ نہ لینا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ ایک آدمی کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود ہی نہیں ہے, بس وہ ایک مسلمان شخص موجود ہے اور مسلمان کی میت ہے, تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی عوض کے اس کو غسل دے اور اس پر کوئی اجرت نہ لے. پوچھتے ہیں نزے کی حالت میں سورہ یاسین شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے, اسی درمیان مریض کا انتقال ہو جاتا ہے اور روح نکل جاتی ہے, تو کیا یہ سورہ یاسین مکمل کی جائے گی؟ اور اگر مکمل کی جائے گی تو جہرن پڑھا جائے گا یا آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب مریض کا انتقال ہو گیا تو سورہ یاسین مکمل کرنا ضروری نہیں ہے, جی چاہے تو پڑھ لیں جی چاہے تو نہ پڑھیں, اور جسے پڑھنا ہے وہ بھی سرن پڑھے تو بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت عطا فرمائے, ہمارے حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مفتی و شیخ الحدیث مدرسہ شاہی مراد آباد بہت علیل ہیں، ان کے لیے سبھی سامعین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے۔ اسی طرح مفتی محمد ارباب صاحب کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ بھی سخت بیمار ہیں، والد صاحب کی طبیعت غیر مستحکم ہے۔ جناب الحاج محمد اختر شمسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، ان کا سایہ بھی تا دیر قائم رکھیں۔ سبھی سامعین سے دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سبھی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور اس مہلک وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔